czasem stosunek miłosny do wszystkich, a kusi mnie, żeby samemu się tak pokochać. A kusi mnie, żeby samemu się tak. Zapomnij Anglii, tam też nie ma nowych autostrad. Jakub Buczek oraz Maciej Śmigrodzki. Powroty z Wysp. Mój ulubiony fragment z mini płyty, najnowszej mini płyty Bukowicza. Płyty, która traktuje o relacjach, o nostalgiach. No i chociaż ich znak firmowy, czyli ten dyskomfort w głowie coraz mniejszy, no to jednak podobno nie zniknął. Tak zdradziła mi Aneta Maciaszczyk z grupy Bukowicz. Za oknem jeszcze piękny księżyc na niebie, a ja podpisuję listę obecności i pięknie witam. Okazuje się, że nie tylko my nie śpimy, ale również poranne ptaki też już nie śpią. Tak napisał pan Jacek. Ja co prawda okno tutaj mam w studiu przy Myśliwieckiej 357 uchylone, a ptaków nie słyszę, ale no właśnie, takie małe zaskoczenie, bo słońce się przedziera. 6 minut po godzinie 5 słuchają państwo Trójki Budzi Off. Surferski rok z Kalifornii, a dźwięki z Japonii. Gremlin, pisane 5 literkami G-R-M-L-I-N. No ale chyba od tych amerykańskich inspiracji nie stronią. Zresztą kolejny ich utwór, który wybrzmi za chwilę, zwie się Vegas. I'm not afraid to Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapisany pięcioma literkami G, R, M, L i N. Dźwięki z Japonii. To takie moje, myślę, że najpiękniejsze odkrycie tego tygodnia. Chyba z nami zostaną na dłużej. Mam nadzieję, że z Państwem też zostaną nie tylko podczas najbliższych wakacji, ale i na długie, długie miesiące. Fade przed chwilą, a jeszcze wcześniej utwór Vegas. Choć tak jak mówiłem, to nie jest rock from United States. Wakacje przed nami. Holiday. Books i ich wakacyjna pieśń Holiday. Jeżeli mają Państwo swoje ulubione soundtracki lata, no to ja chętnie się z nimi zapoznam. Może zrobimy niebawem takie zestawienie Państwa ulubionych wakacyjnych przebojów, no i zagramy od godziny 4 do godziny 6. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać. No to teraz jeden z moich faworytów, jeden z moich tak zwanych top 3 utworów, które z moimi wakacjami kojarzą się jednoznacznie. Life and trust my ears, I don't believe my eyes. I will not fall in love, I cannot miss the bed. There's hearts of paper toys, so easy to forget. Just another day, there's murder in the air. It drags me when I walk, I smell it everywhere. Just another day, when people cling to light, they drive away the fear that comes with every night. podziemne życie. Czuję to wszystko wokół. Moje życie jest na linii. Kiedy jestem daleko od domu, kiedy wychodzę drzwiami, ta dżungla jest pełna życia. No i właśnie o takim życiu po tej drugiej stronie, tajemniczej stronie jest serial Stranger Things. Nostalgiczna podróż do Ameryki Reagana, kiedy tak, nie było internetu, kiedy dzieciaki wpadały na dosyć kreatywne pomysły, kiedy rozmawiały przez takie wielkie walkie-talkie, ale były również w tym serialu, nie wiem czy Państwo kojarzą, takie okrągłe gofry, kultowe gofry, które dzisiaj można kupić już w prawie każdym amerykańskim sklepie. To wszystko zresztą pięknie w obrazku ukazali bracia Dafferowie. Oingo Boingo i Just Another Day. 24 minuty po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a tego głosu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. każda noc jest wyjątkowa. Ta noc do innych jest niepodobna. Nie wiem, czy oglądali Państwo film Wielka Majówka z roku 81. Tak, 81, bo tam właśnie mnóstwo, tak właściwie olbrzymi zestaw utworów Manamu się pojawił. Moja miłość jest szalona, czyli instrumentalna wersja utworu Ta noc do innych jest niepodobna. Stoję, czuję się świetnie. Och, ten Hollywood, tango, domy centrum, oddech szczura, ale również właśnie wersja oryginalna. Ta noc do innych jest niepodobna. No, trzeba przyznać, że wszystkie te wyjątkowe utwory Manamu idealnie komponują się z kadrami tego filmu. Filmu Wielka Majówka. Za 29 minut wybije godzina 6. postać niezwykle ciekawa, intrygująca i być może również właśnie ze względu na jej pochodzenie, bo Michelle urodziła się w Toronto w rodzinie rosyjskich imigrantów jako córka baleriny Kirowskiej Akademii Baletu oraz inżyniera z Leningradu. Michelle dorastała i inspirowała się dźwiękami ze zbiorów ojca, a były to nagrania ze Związku Radzieckiego, ale również muzyki europejskiej z lat 80. Chyba nie da się nie zauważyć, a tak właściwie nie dosłyszeć tego cygla kulturowego. Przed nami dźwięki w kolorze fioletowym, Violet. Birmingham, Dream Pop, ale i Shoegaze w jak najlepszym wydaniu. Violet, dzisiaj po raz pierwszy w trójka budzi off. A i ten utwór zwie się Fate. Jeżeli Państwo nie spamiętają tych wszystkich nazw, no to polecamy naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Always. Brooklyn, Nowy Jork oraz oni, Phantom Wave. Marzycielskie dźwięki, które nieco kojarzą mi się z tym, co robiła i co robi grupa Slowdive. Obiecywałem, że dzisiaj duża dawka grupy Placeboha, no i obietnicę dotrzymuję. It's all right, it's all over. They were only joking. Come on home to daddy. Come on, lay your head. Let the cares of the world float away. Remember that tomorrow we can look at yesterday. Bigger pictures hiding you from home, looking all around you, forgotten who you know. Let the cares of the world flow. Tomorrow we can look at yesterday. Wcześniej znanych światu kompozycji, m.in. Lives, What You Make It, cover utworu Tok Tok, wersje koncertowe, które nigdzie wcześniej się nie pojawiły, ale również i ten cover, Song Six w oryginale, nagrany przez grupę Freak Power, album, który pojawił się 4 lata temu w związku z 20-leciem istnienia grupy Placebo. Song To Say Goodbye, No tak, no to tak prawie na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. Now I'm breaking down your minęło 15 lat temu ten album się pojawił, album Mets. No i utwór, który wieńczy ten album, Song to Say Goodbye. No ale też dwa duety się na tej płycie znalazły, między innymi z Alison Mosshart z grupy The Kills, utwór Mets właśnie oraz utwór Broken Promise z Michaelem Stipem z Irian. Powoli jeszcze czas na napisy końcowe, za 4 minuty wybije godzina 6, a my życzymy przepięknego piątku. Grażyna Oczkowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Running out of alibi.